This is a Flip Music exclusive. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita. Gusto mo gusto. Ang pawis ko'y tumatagatak sa bilis, may pumapalakpak. Abutin natin ang langit, ibuka ang pakpak. Langhapin ang halimuyak ng mga bulaklak. Ako'y paro-paro, nakadapo sa iyong damo. Sa liwanag ng ganda mo, ang daming nabibighaning gamo-gamo. Yakapin mo ako habang atin ang gabi, kasi mundo natin ay laging salisi. Pag ikay nasa baba, ako ay nasa taas. Sa tuwing ikaw ay darating, ako ay lalabas. Huwag kang masyadong marahas, sige lang isigaw mo pa ng malakas. Ilagay mo sa tono, di kita tinatanong pero sagot mo'y hintayin mo ako, malapit na ako. Sabay na tayo, papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na. Tara, tara, tara, sumama ka sa akin. Nakawangan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang ay alam. Tara, tara, sumama ka sa akin. Buksan ng kandado, talian ng aso. Papasukin mo na ako, meron akong regalo. Hindi mo malilimutan, matagal ko tong pinag-ipunan. Garam ng upuan, para ko patungan ang aking daladala ng aking namakunan. Para may alaala ka sa pag-alis mo, panoorin ko sakaling ako'y mamimiss mo. Tayo na pagsabay, magkamay. Kahit ang pagkain ay di sa plato nakalagay. Masarap ba? Diyan ako sanay. Kaya pala mga sagot mo sa akin ay panay. Hintayin mo ko, malapit na ako. Sabay na tayo, papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo sumama ka na. Tara, tara, tara, sumama ka sa akin. Nakawangan ang aking kamay. Tayo ay maglalakbay patungo sa lugar kung saan tayo lamang may alam. Tara, tara, sumama ka sa akin. Lugang hindi lahat ng hinihima sa'y umaamo. Asot pusa, nagkalmutan, nag-away, nagkakampugan. Bagong taon ba ngayon, ba ganon, may nagkakaputukan. Sumibak ng kahoy para panggatong, para may apoy tayo maghapon. Sakto, may sweldo pa ako, mag-withdraw muna ako sa bangko. Hintayin mo ko, malapit na ako. Sabay na tayo, papunta na ako. Nasaan ka na ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na. Tara, tara, tara, sumama ka sa akin.